بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بكو نديغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد، ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. مباكي سيدي فهم سيان رجو تي وقتان الفجر من دفع الفجر جو تختوي دلو سنة تكاتنو سنو برام تبارك وتعالى جلنكو دفع السي ينتي عندك سيان باكي علي ونسال ginaaw ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam ñaan jamm ci rew mi ak rew yi ko wër jaajeufal señ mbakk ci li ci jotaay bi jaajeufal leen yeen ñi koy deglu ñaanal ko wërgu yaram ak sutura ci al misbah tabarakallah ngeen koy am li tambule señ kërë demi bës bu jot ba 6h haaji mbakk jeureujeuf niñ koy baxu ji defé fajaru dimanche moy and ak yeen ci wama ataakum rasul faqsu su ngeen sétlo nogi dajé ak señ mbacké ci walu julli waw tabarakallah mu ci xol lu am solo sunu bindu tay ginaaw biñu deglo bindu bi wessu ñaar ba ñett yoon mo jëm ci yi ñu may aji julli nit di julli dafa am yo xamne dagan na ci mom mu def ko mi ngi tambule ci la ca jitu joy ak binni mo xam ak ragal yalla ko jur mo xam ak ragal yalla jurug ndax leg nit joy fekk aw metit lay joy joyut ak ragal yalla waye dal li fekk joy ya daf ko not ba dikkel ko munu ci dara lola ken lu ko jappé ndax sunu borom ma ngi wax ci alquran iza tutla alayhim ayatu rrahmani kharru sujadan wa bukiya ñoño ngay sujud ak joy lay ji dafa lambali ñi julli ak ñi dul julli ñu jele ci abdullah ibn shaghir cheikh tanja mune gis na yunusu bi alayhi salatu wassalam ben bis muy julli deun ba nga melni cin luy wañax ndax joy imam ahmad ak abu daud ak nasa'i ak tirmizi necc lañu hadith bobu te tirmizi neena werna sayyidina ali radhiyallahu anhu neena ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ابن الاسود من بيس بدر بانو ديمي دي خيخ كين تي امونو فاس واركو بن فارس مانام كو خاني كي نانغو نان اك غان اك غاورام اك مانكو المقداد ابن الاسود دونغ لا وون موني نون نيب كين تاخوت ñi sonu nañ teud ñi sonu tok ñe ngay nelaw bam dess sallallahu alaihi wasallam ma nga ci ron garab ga di julli di joy bañ salatu fajar ibn hibban la ci na hadis bobu ma gok ñu jël ci sunna aisha radhiyallahu anha muné ci febru ali sallallahu alaihi wasallam bu muné mune ali sallallahu alaihi wasallam dafa degalon ñune nañ wax Abou Bakr Siddiq mu jité jakka ji ngi julli sina Aisha ne ko ya baba ya rasulullah Abou Bakr xol bi dafa noy xol bi da woyef ci suufi jangi alquran atana fe joy bu julli gi yaqo waaw sina Aisha mu ne li don li taxone mon wax lolu du dara ludul nit ñi Abou Bakr joy joy lo len bu julli gi yaqo ngok mune dama ne wax len Abou Bakr mu jité nit ñi dadi gest sunna Aisha niko yeen so rewul nak jigen Youssouf ya ci bari pexé ngok mune ñi andu nak Youssouf dañoo feñalon lu bokut ak la wara feñ waaw lolu aw tiaxla ak joxogn u yoonte ma joxogn ci sunu ay Aisha rajala anha ñay jangi qissa Youssouf ba ñu gis na ba jigen ña waxe lañ wax ndawsa dafa wo jigen ña invité len njogonal te jublu wu ci won njogonali lek waye daf la na beggon won Youssouf hadith bobu rawahu Ahmad wa Abu Dawud ibn Hibban wa Tirmidhi ngok ñune joxogn bobu sallallahu alaihi wasallam joxogn Abou Bakr Siddiq ngir ne ko na jité nit ñi khabira annahu idha qara qalbuhu albuka te xamna ne nenañ ko Abou Bakr bu jité dana fi joy lolu tektal la ci ne joy ci bir julli daganna joy ci bir julli daganna ngok Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu masna julli suba ba muy julli suba mu jang al-Fatiha tek ci sourate Yusuf mok sarwa bax ji innama ashku bathi wa husni ila Allah rek Omar yoxo Omar di bindi di joy ñepp deg joy lol day tektal na joy ci bir julli dagan na al-Bukhari ak Sa'id ibn Mansur ak Ibn al-Munzir netil nañ ko ngok lolou am am solo la ci buntu bi moy indi tektal yoyu ñaaral ba gestu al-iltifatu gestu way inda al-haja te fekk gestu ba dafa munta ñak ibn abbas radhiyallahu anhu mo nekk li mune yunus bi alayhi salam dana gestu leg leg ci julli ga jëm nday jor wala mu gestu jëm chamoñ waye daw lem dox ga bam jëm ci ginnaw rawahu ahmad Abu Dawud netili mune junun tabali sallallahu alaihi wasallam musna julli ci bes di gestu ci montagne ma fek da yoni won kenn mu demalon ko ca guddiga diko di pour di len samaka ar ginaaw yalla muy julli gestu ba gis fi waji taxaw Anas ibn Sirin nena gisna Anas ibn Malik muy xol dara wu fi sala yanzuru ilayhi ñu ne kon bu fekke gestu gi li haja la كراه جي كراه تنزيه لاي دون واو لمنافات الخشوع والاقبال على الله بو فكي غستو جي دو غستو دارا نك تبارك الله سنيا يا عائشه رضي الله عنها نانا لاجون يونتبا علي صلى الله عليه وسلم كوي جولي با نوبي دي غستو muneko gestu ab sekkal wala ay point la yu setané sacc ci seen julli julli di gestu ay point la yu setané sacc wagnou ko ci seen julli nga nara am 20 gestu mu jël ci 2 muy 18 wala mu jël 4 nga déssé 16 wala ngeen jéggal ñu ngok رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود جيلتي ابو درداء من يونتبا علي صلى الله عليه وسلم نانا اي نيت ني مويتو لن دي جولي دي غيستو نخ كوي جولي دي غيستو سي جولي دي ياخو بو فكه مونو لن كو نياكا ديف سي نافله ييت مويتو لن ديكو ديف سي فراتا lolay yonentou ba jangale won ali sallatu wasalam ngok at-tirmidhi mo net li neena wirna al-harith al-ash'ari mun yonentou ba sallallahu alayhi wasallam dafni inna allaha amara yahya ibn zakariya bi khams kalimatin yalla dafa digal yahya domi zakariya je juromi yef mu jangal ko ban israël ginaaw bi mu ko jangé ba nopi mu jëfé ko ci digal ban israël ñu jëfé ko mune yalla digal na leen ngeen julli bu ngeen di julli bu leen gestu ndax bo kabaré yaangi jakarlo ak yalla bo gestu dum moy nga ko bo kabaré di julli yaangi jakarlo ak yalla yaangi en direct jakarlok mom ni mune bo gesto du moñu nga yalla rawahu ahmad wan nasa'i mo xat ci benen hadith ne yalla du dañ di jakarlo ko jamam li fek jam bi gesto wul ci julli gi bu gesto rek relation bi dañ na connection bi dañ na tabarkal lolou lo am solo gesto nak lañ ca bañ moy fab sa jëm ji yépp wolbeutiko bu fekke bob bi moy wéré ngiko bokut ak bu bob bi wal bitiko xamu deun bi tabarakal ñew ci liñu daganal ci julli batay muy ray jaan ray jiit gunur ak yo xamne day loré ak yoow la dal nga ray ko te do def kër ju bay ndax ali sallallahu alaihi wasallam mo waxon ci hadith bané uqtulul aswadaini fi salat ñaar yu ñuula ngi ne fu ngeen di julle buñ len jégué ray len té continue julli ga jaan ak jitt fu len jégué ngeen di julli rek jël aw dal nek ko tap té continue sa julli jaan nak neexu ci dur aw ab ki nek ko tap té julli waaw tabarakallah ndax amna yo xamné buñ la jégué ci julli nga jël dara ray len du yaq julli ga waaw waye tabarakallah soxna degen ci mer bu doon julli bu mu wut jégué ko tabarakallah ku jégué julli ga do ko mëna défar waaw yalla nako yalla yok wër bu ñan ñentel bi dox al mashyul yasir li haja dox di julli bu jang dox ben jéggu ñaari jéggu jëm kanam wala ben jéggu ñaari jéggu jëm ginnaw sunni ay aisha radhiyallahu anha neena yunus tabi sallallahu alayhi wasallam da am ben bis yusalli fil bayt wal babu alayhi mughlaq te buntu bi ñing ko tej yunus ba nga julli ci bir neeg bi buntu ba nga teje sunna aisha neena ma ñew da di feug ma ñew daal di fëgg ma ngay julli mom yoonte ba neena fa masha fa fataha li thumma raja'a ila musalla mune mu daal di ñew ubil mu buntu ba delu fam doon julle neena man tam ma sappé ñu and julli cetetet mune buntu bi baba mi ngi won ci xibla ji manam duwal beutiku buntu bi mi ngi won ci xibla ji duwal beutiku bi maana dafa kabar di julli sun yaa aisha ta daldi feug fek buntu bang ci penkom mom yoonte bi mu dem ubbil ko ko arrière delu ginaaw isan qolal ki rek digeunte mak soxnam si ñun bu doon ñun fa ngay fala soxna sey nek di feug nan xana ki nekku ci kër gi ba deun ba jog mu mer mom suñu aïcha dafa ñew feug rek mu avancer ubil ko delu ginaaw continuer julli sallallahu alayka allah ya alim al huda nak bu de ñun soxna ci day feug kong ngana ci rek kong ngana ci rek bam ni xana fi ki nekku fi ngana ci rek tabarkal bam jippi la kenn musko gis rek budé ko gaawu jippé ni nogay da lay jippé kon buntu bobu fi liñ fi jangé annal bab fil qibla ay ji'atuha wa huwa lam yatahawwal anil qibla hina ma taqaddama li fathil bab bimu démé di ubbi ji buntu bi moyul qibla ji ndax bun wal beutiku dem ubbiliko wal beutiku ñewat dedet dafa avancer rek arrière mungok dafa avancer rek arrière ndax la nek ci qibla ja bu fekkon buntu bi da fiyeti ginaaw ba wal beutiko man nga won ginaaw qibla ja te won ginaaw qibla bokul ci julli ngok amma al masyu al kathir faqad qala al hafiz al fathi ajma al fuqaha ala al anmas al kathir fi salah al mafrud yubtiluha way dox bu bari nak di dox ko demaka dik lolu mum kenu julli diko def mon nga kabar di julli nak bañu tambali nga seen ci sa kanam fu nit xej man fa dugg nga waw nga dox dugg fa waw nga dox dugg fa bi nga doxé dugg fa nga fekk fa ñaar ñu compliqué ñu tanc la nga del ci fi nga nekkon ndax ci julli gi leg leg kenn ku ne la nekk reum lay indi ci jakk ci kenn ku ne la nekk reum lay indi ci jakk ci leg leg gis goor ko nit ko xamne tabarkal ci bir jakk ci kenn duko laal mukk kenn duko laal jakk sangam amon nako ko xamne kenn duko laal bu ko sa baram bi laale mu keddel waw boy ru ko sa bob bi laal tank mi mu wiqal ciati goor gogu neysan te kat kenn munu ko teñu jakk ji waye nun lay def day mu jagg fi mi nek kenn du fa nek waw bok na ci yiñ maye ci julli bot xalé mba lew ko di julli bot xalé mba lew ko di julli te buñ waxe bot xalé mba lew ko di julli la ca bot lepp ang ci bir la ca lew lepp ang ci bir aw lolu jigen ñi baye ci xel jigen ñi bot ndax bot xewé na ndaysan bot ak sir bot ak wadu ndaysan bot xewé na téri amna ñu munta ñaw mbotu ndax bo waxon mbotu ñu ne luy mbotu mbotu mo xewi kanguru mo xew mus gogu xalé jigé def seen dom yi wuf ko seen deni lolo xew té bi dom juddo la jéxal ci son yi am ci dunu yaayam soxla tuko son yi am ci ginnaw ga la soxla nissan sietete jamono yaay maawdu ñom boba la boot xew waaw motax nitel sa dom yombon na sa dom nité yombo sa dom xamé yombo légui boot xewina kanguru mo xew dem marché wut fa mbuss fab sa dom duggal ci bir ndaysan sietete motax lélé nga seen gono guñu def nonu nga yërem ko waaw sorong ñi bëgg ñew wala sax mu ñew waaw kenn musko gis rek Abu Qatada neena yunus tibbi alayhi salatu wassalam masne julli wa umamatu bintu zainab ibnatu nabi ala rakhabati mune yunus tibbi alayhi salatu wassalam masne julli setemba umama zainab ko jur zainab dom yunus tibbi la ca dom ya la bokkon yunus tibbi di julli dadi tungom setba ala rakhabati tungom ko tungom moy tekko ci sa dox gi tabarakallah ñaar tankam bi wër benn bacc fi bu yoonte ba di ruko tekko ci suuf day bañ mu daanu bu joga tungomat Allahu akbar lisan droit de l'enfant deug ngi ni nak professeur djibi li nak waxon na sank bi yoonte bi defon ci sun yaay aisha moy droit de la femme waye bi moy droit de l'enfant gone gaang ci julli gi yoonte bam koy tungom manako wote nga ak pay yi nga xamni fu seeni xala ci jakk ji seen yaram yi melni sank lañ ci tour aji ci biti xana deguñ wax hadj abdul aziz al amin lo nekkul nongom do nek serignam xale baangi ni jigen la yoonte bam koy bot ba dem maktal mukarrama da ngay gis nit ñi na ci jakk ji di julli ak tawaf xalé yi di daw waaw xalé yi daw ndeysaan nga ñeeleen waye ñun bu de ñun bu xalé bi jégué jakk ji ñu yuxu ko malak waxuma la yow nak muy julli ci hettet yunus tibbi alayhi salatu wassalam dundum gep jangale la waaw sunu mbokk sidli min mo koy wax mune yalla nu may dundum gi lu nu ci neex def lanu ko yalla yok wër sidli min mune nun la yunus tibbi won def alayhi salatu wassalam amna ñu ne waaw julli goga lan la won ñu ne salatu subhi julli suba la won xam nga borom xam xam lu nekk dañ ci dugg ñom pour xam julli gogu ban heure la won ndax intellectuel ñaari bo waxe yu mel ni day déssé ay question wa ma ataakum rasul faqusu waqtani dimas ci waxtu wi waqtani fajar ngok e mune bokku na ca njangale ma nekkon ca tungom xale ba ba dama ci al-fakiha ni mune arab dafa massa bagn dom ju jigen bagnel gu doy war yunus tibbi alayhi salatu wassalam gis ne ñi dañu bagn dom jigen tem deranger len mu bëgg leena won ne mom man day dom ju jigen deranger wuma seut bu jigen deranger wuma wan len ko diko tungom ci bir julli ga di julli ñepp di seen ngok mune ben bes hadith bobu abdullah ibn shaddad an abihi mune yonent bi daf doon julli ci tisbar mi ngi lew asan di julli ci bi ali sallallahu alayhi wasallam aksé bagn li xamal ko mu dadi jangala muy jang bi muy julli yuna asana nga yek ci kawam ñaari sété muy asana usin asana nga yek ci kawam néna sahabi mu né ma sigg yeket sama bop gis xalé bang ko war ma dello sum sujjot nabi ali sallallahu alaihi wasallam selmale dan ya ñu ne ko ya rasulullah innaka sajadta bayna dhahrayka bayna sayri fala sajda ataltaha hatta dhannanna annahu qad hadatha amru aw wahyun ilayk waaw nabi sujud bi gudde sahaba ba da sigi gis yunit bi sigi gud musug bim selmale ñu ne ko ah wayo ya rasulullah ya rasulullah su julli gi tay guduna de xana dañ la doon wax yi wala bok daam lu xew mune dara amu ci walakin sama dom ji moma waron ma baña yakamti ba poham mi di yaqku mo taxone ma guddal sujud ba jaay sama borom kii la yàlla yónni woon ci ñun, kii la yàlla yónni woon ci ñun. Dégg leen ci biir julli gi diggam ak sunu yaay Aïssa, waaye dégg leen ci biir julli gi diggam ak sëtam bii di Umama, mbokk yi, wala ngeen dégg ci biir julli geeg julleem geeg Asan, mbokk yi. Waxtaan bi jeexut dañu ak suñ koor yëkkatee, buñ ko dégloo benn yoon ñaar yoon, bu ñettee incha allah ñu indi bu bees ci kàttanu sunu borom. Jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ci defeem seen rajo. Suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni tax yor seen i kayit, bëgg leen fiñ fàncal xibaar tubaab, fiñ fàncal leen ko ci wolof. Ñu ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñ technicien bi ak suñ sponsor bi, yàlla yàlla sàmm leen te sàmm nu, aar leen te aar nu. Yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër. Yàlla yàlla defar seen i mbir, defar suñuy mbir, te def ci suñuy poos dara. Naan doon ci waxtaani moo di seen mbokkaal yuñ sàll. In uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.